जो भिड़ा तेरे नैनों से काका तो आशिक सरेंडर हुआ तूने शर्मा के विंडो से झांका तो आशिक सरेंडर हुआ। हाँ सुन ओरी गोरी मोहब्बत में तोरी न जाने कब जून से दिसंबर हुआ। तूने इंग्लिश में जब हमको डांटा तो आशिक सरेंडर हुआ। प्यार से मारा गालों पे चाटा तो आशिक सरेंडर हुआ। जो भिड़ा तेरे नैनों से तुझे तो कितना ब्लडी फूल है। हे लुक ये मेरा ऑसम अदाएं ब्यूटीफुल है। जानती हूँ मैं तुझे तो कितना ब्लडी फूल है। अरे शादियों का सीजन ना अप्रैल फूल है। कैसे हम ये कह दें के हाँ जी हाँ कबूल है। ताजमहल बनवाना शाहजहां की भूल है। उसके पास पैसा अपने हाथ में तो फूल है। तूने गुस्से में फोन मेरा काटा तो आशिक सरेंडर हुआ। जो भिड़ा मेरे तो आशिक सरेंडर हुआ। हाँ सरेंडर हुआ।